Eva Julien luistert. Ik wil ook wat zeggen, maar mijn stem is gebroken. Geslopen door een slag van boven, ja. Autoriteiten en strijden die zich steeds herhalen en snijden de draden van de zwakke naden. Wat is er normaler dan je stem verheffen? Om niet meer te luisteren en niets te beseffen. De wereld die helpt als een vragende baby. Ik sluit in mijn kamers en leren met leven. Tegen winterregen moet ik nog lopen. Waar maan is verdwenen en zon is verdronken. Op deze wegen eis ik mijn zij. Ik ben wat ik ben, niet wat ik zou willen zijn. En ik praat over pijn en huil in de hemels. Of licht in de verte die tussen de heuvels. En ik hoop dat mijn woorden een wonder verlichten en al de andere ogen zich die kant op richten. Al vroeger praten en praten is niet gezond. Het is een van de dingen die mensen aanleren. Vervuilen, verspillen en dan weer vergeten. Mensen vergeven, willen niet vergeten. Ik heb al vergeten en wil wel vergeven. Maar het duurt maar even voordat ik besef dat ik er eigenlijk geen enkel controle over heb. Ik zeg wat ik zeg en ik doe wat ik doe. Pas 20 jaar, waarom ben ik al moe? Omdat alles als regen komt terug op me neer. En die steekt als een mes in mijn rug keer op keer. Die donkere wolken, ze drijven niet weg en luisteren niet. Wat ik ook zeg, al over de wegen van heel mijn bestaan. Krijg ik er genoeg van, dan volg ik de maan. Uit het raam, dwars, door het open land. Draaiende wind, die biedt niet meer weerstand. Maar vlieg me door brand, door donker en regen. Ik zink in de wolken, die mij eerst afweerden. Ik heb vroeger praten, praten is niet gezond. Het is één van de dingen, nu mensen aanleren. Vervuilen, verstaan.